8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Winkels, contactberoepen, sportclubs en muziekscholen mogen weer open. Net als het hoger onderwijs en het mbo. Dat hebben premier Rutte en minister Kuipers bekendgemaakt op de persconferentie. De horeca en de culturele instellingen blijven nog dicht. Op 25 januari is er een nieuw weegmoment en dan kijkt het kabinet naar deze sectoren. Verder worden de quarantaineregels versoepeld. Mensen die een boosterprik hebben gehad of recent zijn hersteld van corona hoeven straks niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die positief is getest. Het dragen van een stoffen of zelfgemaakt mondkapje wordt afgeraden. Het advies voor het dragen van een mondkapje wordt naar meer plekken uitgebreid. Het gaat bijvoorbeeld om drukke winkelstraten en op de werkvloer. Ook wordt het weer toegestaan om buiten met 4 mensen samen te komen. Met het nieuwe pakket van maatregelen en versoepelingen kan het aantal besmettingen oplopen tot 80.000 per dag, zegt Rutte. Daarom wil het kabinet nog niet alles tegelijk openen. Nederland stuurt geen regeringsdelegatie naar de Olympische Winterspelen in China volgende maand. De reden voor het besluit is dat er ook geen Nederlandse toeschouwers bij aanwezig mogen zijn vanwege de coronamaatregelen. Koning Willem-Alexander maakte eerder al bekend om die reden niet naar Peking af te reizen. Het besluit heeft volgens de autoriteiten niets te maken met de diplomatieke boycott van de Winterspelen door een aantal landen. Een Deense oud-minister van Defensie wordt beschuldigd van het lekken van staatsgeheimen. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in een persbericht. Op het delen van staatsgeheimen staat in Denemarken een maximumstraf van 12 jaar. Om welke geheimen het gaat is niet bekend. Maar volgens Deense media draait het vermoedelijk om informatie rond het aftappen van internetkabels. Het weer, vannacht op veel plaatsen dichte mist en in het zuiden en westen kans op wat vorst. Morgen bewolkt, in het zuiden kan de zon er even doorheen komen. Het wordt morgen een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Ster. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth, gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Hallo, mijn naam is André Donker, boswachter en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Veel dieren komen in de problemen door menselijk toedoen. Zonder hulp zijn ze ten dode opgeschreven. Wilt u ook dieren in nood helpen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij de vogel- en wildopvang of de dierenambulance in uw regio. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Dit is 5 dagen vanuit Poelenburg, Zaandam. De hele week staan we op de rand van de wijk en praten we met betrokkenen over het basisonderwijs. Vandaag is aan de beurt de directeur van basisschool Kleurenpracht. Maar voordat we daarmee verder gaan, gaan we eerst naar voetbal. Frank Wielaert, PEC, Zwolle, Willem II. Frank, heeft PEC een heel team op de WNB weten te brengen? Ja, als je naar die 11 kijkt, het was nogal wat in de aanloop. Want ze wilden die wedstrijd niet door laten gaan vanwege coronagevallen in de selectie. Maar als ik naar de basiself kijk, dan zie ik eigenlijk niet zo heel veel gekke namen. Daar staat Castaneers erin. En zou je zeggen, nou, die had er normaal gesproken waarschijnlijk niet in gestaan. Daar had Adsic dan gestaan. Maar die is er helemaal niet bij. Dus dat zal een van de coronagevallen zijn. Ja, verder, Huiberts, die normaal gesproken in de basis staat, staat er niet in. Maar ja, daar hebben ze Darfalou voor in de plaats neergezet. Een van de nieuwkomers, een van de 2 nieuwkomers bij PEC Zwolle, die nodig is om doelpunten te maken. Zwolle staat laatste in de eredivisie en wil heel graag het tij keren. Dat geldt overigens ook voor de tegenstander van vandaag, Willem II. Want de laatste 8 wedstrijden op rij verloren. Ook daarmee gaat het op dit moment dus niet zo heel erg goed. Beiden kunnen eigenlijk niet wachten tot ze het tij keren. Al had Zwolle deze wedstrijd graag nog iets later gespeeld. Dus net begonnen, staat nog 0-0. Dankjewel, Frank. En van het voetbal gaan wij weer terug naar Poelenburg. Als je aan Zaandam denkt, waar denk je dan aan? Poelenburg. En Poelenburg, en waarom denk je eraan? Dat het een wijk is waar je veel van hoort. In wat voor zin? Criminaliteit. Dat er gewoon veel gebeurt, zeg maar, daar. Het is niet echt veilig als je daar loopt, zeg maar. Dat weet ik wel. Ik mag er ook niet zomaar heen van mijn ouders. Als je aan Zaandam denkt, waar denk je dan aan? Het ligt heel erg centraal, maar het wisselt wel qua inwoners. Waar heb je het dan over? Verschillende wijken in Zaandam. Wijken die goed staan aangeschreven. Wijken die minder goed staan aangeschreven. En ik denk dat dat wel gelijker getrokken kan worden. Zodat Zaandam voor mij een leukere stad wordt om in te wonen. En dan heb ik het onder andere over Poelenburg. Ja. Waar veel mensen van dezelfde etnische achtergrond natuurlijk bij elkaar wonen. En het zou denk ik mooier zijn als dat meer gemêleerd zou zijn. Zodat we elkaar beter leren kennen. Ik vind het, dus er zit best wel een grote afstand tussen. Wat zou dat brengen? Meer liefde? Ja, Petra Glandorf, schooldirecteur in Poelenburg, hier in de bus. Meer liefde, is dat nodig in de wijk? Zeker, zeker. Ja. Ik denk dat er wel heel veel liefde in de wijk is. Maar liefde van de medebewoners, dat zou wel mooi zijn. Oh, waar merk je dat aan, dat er nu dan liefde ontbreekt? Of dat er te weinig liefde is? Nou, er zijn wel vooroordelen over de wijk Poelenburg. Hè. We hoorden net al iets over criminaliteit. Er is meer armoede. Maar ik denk, als je in de wijk loopt, het is heel groen. Ik ben hier nu 's avonds in de wijk Poelenburg. Ik voel me hartstikke veilig. Mm. Dus het beeld is niet altijd zoals het daadwerkelijk is. Ja. Petra, welkom in de bus trouwens. Hè. De hele week nemen we de heropening van het basisonderwijs deze week. Ja. Onder de loep, we focusten op jouw basisschool, Kleurenpracht. Je bent sinds september dit jaar ben je directeur. Ja. Het was best lastig om een directeur daar te vinden, begrijp ik. Jij wilde wel. Ja. Waarom? Ik weet niet eens of het lastig is om een directeur te vinden. Het bestuur waar ik voor werk, dus de Stichting Agora, die heeft eerst intern gevraagd. Omdat het idee bestond dat het lastig zou zijn om een directeur te vinden. Omdat het schoolgewicht hoog is. Dus het betekent dat er een populatie kinderen is die extra behoeften nodig heeft. Mm-hmm. Het leerlingaantal is niet heel hoog. Dus de vraag is van welke schooldirecteur, terwijl als er tekort is, wil daar werken. Ik wel in ieder geval. En jij twijfelde niet? Nee, geen moment. Je had er eens een keer ingevallen, maar waarom was er geen twijfel voor je? Mijn hart ligt daar, omdat je echt iets kan betekenen voor de kinderen. Ik heb ook wat mijn collega geweest van de vorige directeur. En die gaf aan het heel lang personeelstekort heeft gehad. Dus je ziet dan dingen afnemen. Ik heb daar ingevallen omdat er een personeelstekort was. En ik een statement wilde maken van, joh, je kan hier gewoon werken. Want het is gewoon leuk om hier te werken. Uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat er meer personeel is gekomen. Maar ook dat ik dacht van, dit is echt wel een school voor mij. Ja, waarom dan? Je zegt, je hart ligt daar. Waarom daar? Omdat een plek waar ook niet altijd mensen willen werken. Ook heel veel leerkrachten niet zouden willen werken. Nee, maar als je echt onderwijshart hebt, dan wil je dat kinderen volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen. En wat het mooie is aan Kleurenpracht, is wat je daar doet, heeft effect. Dus het wordt ten eerste enorm gewaardeerd door de kinderen. Dat hebben we de afgelopen week gehoord. Maar ook door de ouders. En je kan echt het verschil maken voor ze. Heb je één voorbeeld waarvan je dacht van, dit moment verloor ik mijn hart. Maakte ik echt het verschil? Dat is dan wel een voorbeeld, terwijl ik daar al werk. Is dat je hoort van kinderen die waarvan je dan later achterkomt dat ze in armoede leven. Dat je daar dan dat er een huisbezoek wordt gedaan. Dat dan blijkt dat die kinderen daar met één ouder wonen en veel armoede hebben. Dat je dan heel veel kan betekenen door samen te werken met verschillende instanties die kinderen helpen. Mm. Maar ook dat je vanuit school contact kan leggen met zo'n ouder. De wegen kan laten zien. En dan denk ik van voor het ene gezin hebben wij het verschil al kunnen maken. Ja. We hebben veel van dit soort verhalen gehoord deze week. Ja. Over taalachterstanden bij de leerlingen. Moeizaam contact met de ouders. Een beetje een harde cultuur in de wijk. Ja. Jij zit in de aparte positie dat je ook directeur bent van een andere school. De Bijenkorf in Assen-Delft. Klopt. 10 kilometer, 13 kilometer verderop. Ja. Dat is een hele andere wereld. Ja, dat is de contra. Dus. Wat is het grootste verschil? Het grootste verschil is dat ze noemen dat de kinderen in Assen-Delft vooral kansrijk zijn. Dus dat ze opgroeien in gezinnen waarop zij volop mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. En bij Kleurenpracht spreken ze van een kans arme populatie, dus kinderen die hebben minder kansen. En dat zie ik ook wel terug. Ik zie wel echt terug dat kinderen op de Bijenkorf eigenlijk volop mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Ouders die zijn bekend met de Nederlandse cultuur, snappen wat kinderen nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Om straks een goede plek te krijgen in de samenleving. Dat is voor kinderen op een kleurenpracht lastiger. Zijn ouders die vaak wat bagage hebben, of vluchtelingen, of zelf moeilijker kunnen integreren. Wat minder financiële armslag. Minder betrokkenheid op de Nederlandse samenleving. Ja, het is lastig voor kinderen om dan goed te kunnen integreren. Ja, wat is het grootste verschil dat je dan bij die kinderen ziet tussen die twee scholen? Ja, het zit hem niet in de puurheid van de kinderen. Want kinderen zijn gewoon kinderen, dus die zijn gewoon blij. Wat je wel ziet, is dat de hele omgeving van een kind op de Bijenkorf is rijker, dus beter gevuld. Dus het onderwijs gaat eigenlijk door. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, als je daar het onderwijs bezig bent met oude meesters, dan gaan die ouders, als het mogelijk is, met zijn Rijksmuseum, hebben daar gesprekken over, gaan wandelen. En die kinderen van de kleurenpracht, die krijgen ook hetzelfde aanbod. Maar ze houden daarna op. Dus na school dat houdt dat op. En zijn ze bezig met andere dingen. Ja. En dat is, de vraag is, wat zijn ze dan aan het doen? En dat is niet datgene wat de kinderen op de Bijenkorf doen. Sporten. Ze hoor ik nu wel terug, hoor, dat ze wat meer aan het sporten zijn. Ja. Maar het is een andere invulling. En jij ziet beide werelden. Ja. Wat vind je daarvan? Wat doet dat met jou? Het is echt, mijn hart breekt. Hè? Dus vandaag dan ga ik van de ene school naar de andere school. Het is van de ene wereld in de andere wereld stappen. En dan denk je, hoe kan het in zo'n klein land, maar dan ook al in zo'n gemeente, en dan ook nog in zo'n klein deel van de gemeente, dat je al zo'n groot verschil hebt. Ik vind het gewoon absurd dat dat kan bestaan. Dus dat je in één gemeente bent, in één land, en dat er zulke grote verschillen zijn. Dus dat je, het heeft maar net te maken van waar heb je wie gestaan, maar ook uit wat voor positie kom je, van of je het makkelijker gaat hebben in het leven of moeilijker. Ja. Je stapt de Bijenkorf in Assen-Delft binnen. Ja. En dan hoor ik Nederlands, ja? Dan zie ik blije kinderen, goed gekleed, actief meedoen met het onderwijs, voldoende taalvaardig. En op kleurenpracht stap je binnen? Op kleurenpracht zie ik hele blije kinderen, dus eigenlijk hetzelfde. Ik zie dat ze ook heel actief meedoen, maar vaak de taal niet hebben. Te weinig associaties hebben, moeilijker aan kunnen haken bij wat er leeft, omdat ze geen beelden hebben. En dat is zonde, dat is niet nodig. Hebben de leerlingen van Kleurenpracht hier in Poelenburg, hebben die dezelfde kansen als die in Assen-Delft? Nee. Dat denk ik niet. Nee. Nee. Het is gewoon wel een hele harde nee, dus gewoon. Een hele harde nee, ja. Ja, en ik weet niet of wij of ik daar persoonlijk een verschil in kan maken, maar ik probeer het wel. Ja, want ik geloof er wel in dat onderwijs het verschil kan maken. Dus door ze voldoende te trainen op het Nederlands, daarbij te helpen, door ze te laten voelen, je doet er toe, je bent belangrijk, we geven erom, we willen investeren in jou, wil ik de boodschap meegeven van, jij hoort erbij. Je hapert een beetje als je die nee moet zeggen. Je denkt, ja. Ja, het klinkt zo hard. Het is niet fijn. Maar zie je het ook een beetje als falen van jou of van de school? Of nee, dat niet. Nee. Maar wat je ziet is wel dat het verschil wel groter wordt. En dat het lijkt niet makkelijk te lukken om dat verschil te slechten. Ja, ja. En ja, dat is wel zonde. Wat kunnen jullie dan wel doen? Heb je kunstgrepen om toe te passen? Wat voor advies geven jullie bijvoorbeeld? Het gemiddelde advies? Ja, bij de advisering, want je wil natuurlijk dat kinderen doorgroeien. Hè? Dus na de basisschool gaan ze naar het voortgezet onderwijs en we doen de eerste stap. En wat wij kunnen doen is kansrijk adviseren. Dus zien wij mogelijkheden, zien wij dat kinderen potentie hebben. Al is het maar een heel klein beetje, meteen aanhaken en zeggen ja, we zien het en we gaan hoog inzetten. Omdat we denken dat kinderen zich verder nog ontwikkelen. Dus ja, het is wel kansrijk. En je kijkt naar een aantal dingen. Je kijkt naar de vaardigheden van kinderen. Je kijkt naar hun houding. en je kijkt naar een vorm van intelligentie. Ja. Als een van die drie zegt van ja, er zit wat in, dan pak je het aan. En dan dus bij twijfel, bij een, zeg maar, een soort van VMBO of MAVO, HAVO, dan geef je een HAVO-advies? Absoluut, ja. Of een dubbel advies, ja, zeker. Ja. Het schoolsysteem wat we hebben, hè? Ja. Werkt dat wel voor deze kinderen? Of zou je iets willen veranderen? Ja, deze kinderen moeten meer naar school. Kijk, zij komen binnen. Kinderen zijn kinderen. En de kinderen op de bijenkorf komen binnen en die zijn voldoende gevoed. Dus die zijn, daar sluit het onderwijs direct op aan. De kinderen op de kleurenpracht, dat heb je gisteren gehoord bij Claudia, die hebben een achterstand en dat moet je proberen in te halen. En hoe doe je dat? Door meer onderwijs te geven, beter te vullen. En het hoeft niet alleen maar taal en rekenen te zijn. Het kan ook zijn brede ontwikkeling. Ja, ik denk de kinderen van kleurenpracht moeten naar school van 9:30 tot 5:00. Dus verleng leertijd. Goede invulling. Ja. Dus investeren daarin. Ja. Zullen ze daar blij mee zijn, die kinderen? Ja, denk het wel. Gek, hè? Want ik denk dan, nou, langer naar school, dat willen ze niet. Jij denkt van wel? Ja, denk ik wel. Kijk, kinderen hebben van nature een intrinsieke motivatie om te leren. En het hoeft niet altijd te zijn alleen maar het trainen van het rekenen en het lezen. Ja. Maar het gaat ook over het samen sporten, het samen naar musea gaan, het samen naar een dansvoorstelling, het samen de natuur beleven. Ja. Dat is ook ontwikkeling. Petra, je hebt geen glazen bol. Nee. Maar wordt de rest van het schooljaar nog een beetje normaal voor de leerlingen, denk je? Ik hoop het wel, ja. Komt er een musical in groep 8? Voor groep 8? Nou, er komt wel een vorm van afscheid, ja. En ik weet niet of een musical passend is, maar er komt zeker iets waarin we op een goede manier afscheid gaan nemen van de kinderen. Ja, absoluut. Jullie hebben nog even. En hopen dat er geen lockdown doorkomt. Petra Glandorf, directeur van basisschool Kleurenpracht. Blijf je er nog even bij? Ja, zeker. Even verder praten. Ja. Dankjewel. We gaan naar het hoofdpijndossier. Hoofdpijndossier. Ja, ieder dorp, elke stad, die kent het. Een hoofdpijndossier. Onze verslaggever Joris Kreugel startte maandag met een kwestie op het eiland. Hier in Zaandam, de bouw van 2 woontorens met sociale huur. De buurt maakt zich druk om de potentiële nieuwe bewoners en over het mogelijke parkeerprobleem. Joris, jij hangt aan de telefoon. Yes. Jij sprak, je sprak deze week met alle betrokkenen. Wat is jouw slotakkoord vandaag? Nou ja, slotakkoord, meer mensen, meer auto's, dus minder parkeerplek. Dat is een logische gedachte. En er wordt ook zo gevreesd voor overlast en verpaupering. Men denkt hier dat dit zal worden veroorzaakt door de jongeren en starters en jonge tienermoeders die in de 70 meter hoge torens komen te wonen. Nou, daar zijn we helemaal niet zo blij mee. Ik denk dat wel ten koste gaat van woongenoot en leefbaarheid. Bewoners hebben het zelfs over ex-gedetineerden die hier zouden komen wonen. Maar het gaat vooral om starters en die moeten lang wachten in Zaandam op een woning. Ik woon eigenlijk in het huis van mijn opa en oma. Ik werk ook, ik ben afgestudeerd, verdien redelijk. Maar ja, ik kom niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Opa's en oma's zijn vaak lief en je komt er graag, maar om er te wonen als 30-jarige, dat is volgens mij ook niet echt fijn. En eerder deze week sprak ik met de Zaanse oud-wethouder Piet Keizer. En hij vindt een monocultuur geen verstandig plan in deze 2 woontorens. Volgens mij moet je veel gemengdere samenstellingen van gebouwen hebben. En niet zozeer sociaal of duur, maar vooral 1-persoons, 2-persoons en gezinnen die daar kunnen wonen. De parkeerdruk gaat die toenemen op Zaaneiland. En veel bewoners zeggen, bouw gewoon een parkeergarage. Maar dat is voor directeur Hester van Buren van woningstichting Rochdale, die dit plan straks moet gaan uitvoeren, geen optie. Ons geld zit echt in de stenen. Ja. Je moet je voorstellen, een parkeergarage is toch ook van steen? Een parkeergarage ook van steen. Kan je ook verhuren? Wij kunnen die parkeergarage dan, zouden we ook niet voor commerciële prijzen kunnen verhuren. Want die verhuur je dan natuurlijk bij sociale huurwoningen. Dus daar kunnen we ook max gewoon een bepaalde prijs voor vragen. En het is gewoon niet rendabel. De wethouder wonen, mevrouw Songul. Ik ga haar de zorg van de bewoners voorleggen. Dit plan is gemaakt voor starters, ouderen en een aantal tienermoeders die een plek gaan krijgen met enige zorg. Maar ze zijn bang dat de leefbaarheid achteruit gaat. We staan hier in een wijk, het eiland is een van de mooiste wijken van Zaanstad. Mooie vrije sector koopwoningen. In Poelmurg bent u vast geweest, hebben we 70% aan sociale huurwoningen. Dus die diversiteit en die spreiding vinden wij een hele belangrijke. Ook wij geloven niet in monoculturen, maar op wijkniveau. En ik denk dat zo'n toren een hele goede bijdrage bijdrage gaat leveren aan in ieder geval de woningtekort die we moeten oplossen. Want een starter die moet hier op dit moment 11 jaar wachten. Ik heb ontzettend goed geluisterd naar de bezwaren die hier leven bij enkele bewoners. Maar ik heb ook goed geluisterd naar Rochdale. En ik heb goed geluisterd naar al die jongeren die mij dagelijks mailen dat ze op hun 30ste nog bij hun moeder en vader wonen. En dolgraag een eigen woning willen hebben. En eigenlijk met hun eigen leven willen gaan starten. En die belangenafweging hebben wij als college gemaakt. Nou, dan nog even de parkeerdruk, hè? Want daar maken de mensen zich ook zorgen over. Je ziet al, veel auto's staan er, weinig plek is er. Er komen 60 extra parkeerplaatsen, heeft Rothschild toegezegd. Maar ze zeggen, waarom geen parkeergarage onder de twee woontorens? Ja, het is een wijk waar parkeerdruk hoog is. Waar veel mensen inderdaad 2-3 auto's hebben. Waar de opritten niet altijd worden gebruikt. Forensen zijn hier ook, die regelmatig hun auto's parkeren. Gratis parkeren is het, mensen die naar het centrum gaan. Ja, Rothschild heeft zelf aangegeven dat 1 parkeerplek tussen de 30.000 en de 50.000 euro kost. En het is niet de kerntaak van een corporatie om een parkeergarage voor die sociale huurwoningen neer te zetten. Wij hebben wel gekeken samen met Rochdale of we extra parkeerplekken konden creëren. Dat is gebeurd. De regie, dat hebben de bewoners. Op het moment dat zij aangeven de druk is hoog, dan gaan we kijken of we extra parkeerplekken kunnen creëren. Maar dat zou ten koste kunnen gaan van het groen. Daar hebben wij nu niet voor gekozen. Of dat er een parkeerregime komt. Dat kan betaald zijn, maar dat kan onbetaald zijn. Bijvoorbeeld met blauwe zones. Nou, dat zijn allerlei gesprekken die je volgens mij moet gaan voeren op het moment dat het plan is gerealiseerd. Zelf een parkeergarage, hoe kijkt de gemeente daar tegenaan? En wij gaan geen parkeergarages bouwen. Dat zijn echt hele grote bedragen. En daar hebben wij ook het geld niet voor. Maar ziet u dat wel het liefst eigenlijk? Nou, de vraag is of parkeergarages de oplossingen zijn van de toekomst. Want in de meeste gevallen zullen ze ook leegstaan. Hè. Je ziet ook een hele andere cultuur ontstaan. Ook met auto's, fietsen. De OV is hier heel erg dichtbij. Kijk maar dan naar Amsterdam, waar helemaal geen parkeernormen meer worden gehanteerd. Dus we moeten ook even met elkaar gaan nadenken. Want dat is inherent aan binnenstedelijk bouwen. Dat je ruimte, schaarse ruimte, goed moet benutten. En dat betekent dus ook anders kijken naar je parkeren. Kogel is nog niet door de kerk als het gaat om de bouw van de twee woontorens. Wat denkt u? Ik zal de raad, naar aanleiding van ons voorstel en de aanpassingen die wij hebben voorgesteld, een zienswijze moeten geven. Als die positief is, mag ik een overeenkomst sluiten met Rothschild. En daarna komt nog een bestemmingsplanprocedure. En bewoners kunnen dan ook weer hun zienswijze geven. Dus we zijn nog niet klaar. Joris, duidelijk verhaal van die wethouder. Wanneer is die belangrijke gemeenteraadsvergadering? Nou, die zou eigenlijk afgelopen donderdag, gisteravond zijn geweest. Maar die is verplaatst naar volgende week. Dus het is nog even afwachten of de bouw van de woontorens definitief doorgaat. Maar de raad, ja, die moet akkoord gaan. Maar de wethouder, ja, die is hoopvol gestemd. Kijk eens, dankjewel Joris. Volgende week spreken we hier weer over een nieuw hoofdpijndossier. 5 dagen. Ja, en voordat we naar onze hulpactie gaan, gaan we even kijken in Zwolle bij PEC Willem II. Frank Wielaert, hoeveel staat het? Het staat nog altijd 0-0. We zijn 22 minuten onderweg. En ja, het is een hele nerveuze wedstrijd. Je ziet aan beide ploegen dat er echt wat op het spel staat. Dat ze allebei goed willen starten aan het tweede deel van het seizoen. Maar daar wordt het voetballen niet beter van. Zwolle heeft wel het iets betere spel van de twee. Maar dat moet je eigenlijk met een korrel zout nemen als het gaat over beter. Want het is allebei niet goed. Zwolle is ook wel gevaarlijker. Heeft in ieder geval 1 bal tussen de palen weten te schieten via Saimak. Maar de redding van Wellenreuter was niet een hele ingewikkelde, omdat het schot van buiten het strafschopgebied kwam. En ja, Willem II, dat is nog eigenlijk niet of nauwelijks in de buurt van het strafschopgebied van Zwolle geweest. Het is dus aan de thuisploeg. Maar voorlopig hebben die nog niet echt potten kunnen breken tegen Willem II. 2-0-0 staat het. Yes, in onze actie 5 dagen helpt adopteren we elke week een lokaal initiatief. Lammy Tuinhof en Ellen van Hune van Prakkie over 075. Jullie zitten in de bus. Welkom. Jullie zochten houdbare levensmiddelen en een opslagruimte. En dat is allemaal voor mensen die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank. We deden deze week meerdere oproepen en gisteren hadden we beet. Luister even mee naar gisteren een stukje van woordvoerder Pim de Ruiter van woningbouwcorporatie Rochdale. Wij hebben iets gevonden vlakbij waar jullie nu staan met de bus. 3 minuten met de auto, 1 minuut met de fiets. Soms gaat de fiets sneller. Een opslagruimte. En er is al een afspraak gemaakt met Lammy om dan morgen te gaan kijken of dat wat is. Dus ik denk dat dat wel moet lukken. Kat in het bakje voor Stichting Prakkie. Ja, Lammy. Je bent wezen kijken vandaag. We zijn vanochtend wezen kijken. En was het wat? Ja, geweldig. Top. We zijn er blij mee. Ruimte genoeg? Voorlopig wel. Wat is het? Wat is het? Een schuurtje, een berghok? Waar moet ik aan denken? Een gebruikersruimte of zo. Van de woning, van de flat. Ja. Waar de kinderen konden daar activiteiten doen. En dat is nu verplaatst naar de bubbel. En de bewonersruimte is vrijgekomen. En dat mogen jullie gewoon gebruiken? Dat mogen wij gebruiken. En stopcontacten, daar had je nodig voor een vriezer? Ja, daar zit het er ook in. Kijk eens. Hey, en dat is niet het enige. Want we kregen vandaag op de valreep ook nog een mooi bericht van het bestuur van basisschool Kleurenpracht. Petra, de directeur, die zit hier. Ja. Die hebben 25 kerstpakketten over. En die zijn voor jullie, heel even Petra. Die kerstpakketten zijn gedoneerd door een supermarkt aan jullie. Ja. Niet elke school doet dit. Jullie geven pakketten mee aan de kinderen en de gezinnen? Ja, het is een waarom? Initiatief van Lidl geweest. En zij wilden pakketten geven aan de kinderen. Die zijn ook geleverd. Maar we hadden over. En ja, wat ga je dan doen? Je wilde dat het wel op een goede plek terechtkomt. Kijk eens. Dus, en ik, Hélène van Prakkie Over. Ik lees hier tomaten, paprika soep, biscuits, chocodruppels, van alles. Blikje noten. Wat vind je ervan, 25 van die pakketten? Ik vind het geweldig. Ja? Kunnen we goed gebruiken voor de mensen. Ja, en ik ben van de week bij jou thuis geweest. Ja. En die opslagruimte, die hadden jullie vooral ook nodig omdat jullie eigen huizen nu nog de opslag waren. Ja. Is het nu ook zo dat jij nu gewoon alles in die opbergruimte kan stoppen? Ja, alles kan er van ons allebei in. Ja. En er is ons zelf door Rotsdeel aangeboden van mochten wij tekortruimte hebben, dat we nog de etage daarboven dezelfde grote ruimte mogen gebruiken. Kijk eens. Wat vind je ervan dat Rossiel dit heeft gefixt? Nou, echt geweldig dat dit bereikt is deze week. Ja, wat betekent het voor jullie klanten is het niet, hè? Voor de mensen die jullie bedienen? We kunnen meer opslaan. En dan heb je ook meer overzicht van wat is er. Mm-hmm. En dan kun je ook sneller pakken. En je hebt nu ook weer ruimte om je fietsen binnen te zetten. In de schuur. Ja, dat zelf. Wel. Ja, dat wel, ja. En voor je honden, die kunnen weer in de mand. Ja. Want daar hadden ze nu ook geen plek voor. Hey, mensen, als mensen willen doneren, want kijk, wij stoppen ermee. Wij rijden door naar een andere stad. Maar mensen kunnen nog steeds doneren. Dat kan op jullie Facebookpagina, hè? Ja. Waar gaan ze naartoe, Lammy? Prakkie eten over 075. Mm-hmm. We hebben een e-mailadres. Dan moet je wel in de microfoon doen, Lammy. E-mailadres. Ja, ik kijk even naar de LN. E-mailadres is prakkie-eten-over075@hotmail.com. Ja. Of kijken via onze website www.stichtingprakkieover075.nl. Wij sluiten deze hulpactie. We hopen dat we jullie een beetje op weg hebben kunnen helpen naar die opbergruimte. Ik wens jullie heel veel succes ermee. Stuur even de foto's. Laat ons even weten hoe het ermee gaat. Kunnen wij het ook de luisteraars weer laten weten. Dank jullie wel. Dit was dag 5 in Zaandam. Volgende week reizen we af naar de Achterhoek. Naar Vodden in Gelderland. Voor een nieuwe week 5 dagen. Straks na 8:30 langs de lijn en omstreken. Tot maandag. We spreken je om 8:00. Fijn weekend. De prijzenpot in 2022 is groter dan ooit. 142,6 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Eenvoudig online boekhouden. e-boekhouden.nl.